Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Nasıl? Wimbledon tenis yapalım değil mi? Öncelikle önemli, en önemli sportif olay bu sıralarda bu. Evet, öyle yapalım. Tam böyle futbolcu spor dallarının en civcivli olduğu dönemine geldik yılın. Yani Wimbledon var. Yarın Fransa turu başlıyor. İki hafta sonra Dünya Atletizm Şampiyonası var. Böyle tenis, atletizm, işte yüzme, Dünya Yüzme Şampiyonası vardı geçen hafta falan. Böyle bir şeydeyiz. Dönemdeyiz. Wimbledon'un ilk haftasındayız. Pazartesi günü başladı turnuva. Şimdi bu pandemi tabii bir hafta, iki haftalık dönemlerde yapılan turnuvaları, şampiyonaları çok olumsuz etkiledi açıkçası. Geçen iki senede. Yani bir kısmı yapılamadı, seyircisiz yapıldı, eski havası olmadı. Wimbledon'da bundan etkilenenlerden biriydi. 2020'de hatırlarsınız hiç yapmadılar. Turnuvayı düzenlemediler bile. Tamamını iptal ettiler. Pandeminin o en kötü günlerinde. Tabii sonradan öğrendik ki meğerse o ta yıllar önce, neredeyse 20 yıl önce, o zamanki işte o All England Club bir sigorta poliçesi yapmış. İçinde bir pandemi maddesi var. Yani inanılmaz bir tazminat aldılar bu yıllar önce yaptıkları sigorta poliçesi sayesinde. O sene yani turnuva yapamadan ama zarar da etmeden, hatta kar ederek kapattılar. Geçen sene yapıldı Wimbledon ama bu sefer çok kısıtlı bir seyirci vardı. Yine eski havası yoktu. Yani 2019'dan beri ilk kez tam kapasiteli, böyle civcivli bir Wimbledon izliyoruz ama bu sefer de şöyle bir fark var. Wimbledon yönetimi biraz da İngiliz hükümetinin baskısıyla Rus ve Beyaz Rus tenisçileri turnuvadan men etmeye karar verince, buna karşılık ATP ve WTA, yani profesyonel kadın ve erkek tenisini yöneten iki kurumda turnuvanın dünya sıralamasına puan vermeyeceğini açıklamıştı. Bu sefer de böyle bir eksi var. Ben de tam bunu soracaktım. Yani sporcuların kapasitesi ve kendi iradelerinin hiç ilgisi olmayan bir konuda yasaklanmaları nasıl bir anlayışın sonucu? Yani üstelik de en yüksek sıralardan birinde yer alıyor değil mi Rus tenisçi? Tabii tabii. Dünya sıralamasının erkeklerde bir numarada Daniil Medvedev var. Ve bu turnuvaya katılamıyor. O olmalı. Yani, bu şimdi çok acayip bir durum değil mi? Yani Medvedev'in herhangi bir yorumu falan da oldu mu bilmiyorum. Ukrayna'nın işgali istilası. Ama yani kendi iradesinden bağımsız olarak sadece o ülkenin tebası olduğu için şeye alınamaması dünyanın en büyük tenis turnuvalarından birine çok tuhaf geliyor bana. Yani sporcuların kendi adlarına yarıştığı, ülkelerin adına yarışmadı. Yani bu Wimbledon sonuçta bir milli turnuva değil. Herkes kendi adına bireysel profesyonel sporcu olarak katılıyor. Evet, yanınıza, ismin yanına ülkenizi yazıyorlar ama dediğim gibi yani bu işte ülkelere ayrılan kontenjan yok. Dünya sıralamasında işte kaç yıllık bireysel çabanızla hangi sıralamadaysanız o sayede katılıyorsunuz buraya. Yani hiç Rus olmayabilirdi de zaten. Genelde oluyor tabii, Rusya iyi bir tenis ülkesi. Böyle bir karar alınca tabii bunun tepkisi oldu. Wimbledon yönetimi de ne yapacağını şaşırdı ama aslında turnuvanın sportif anlamının yarısı kaybolmuş durumda. Çünkü hani bir anlamı da şudur. Dünya sıralamasına 2000 puan verir. Şampiyona daha doğrusu. İşte 2000 şampiyon olur. 1000 puan finalist alır. Aşağı doğru iner. İlk tura kadar. Ve dünya sıralamasında tabii bu turnuvada iyi sonuç aldıkça yukarılara çıkarsınız. Veya geçen senelerde iyi sonuç aldıysanız o puanı burada kaybedeceğiniz için sıralamanız düşer. Mesela Novak Djokovic geçen yıl 2000 bulduğunda aldı. 2000 puanı da kaybedecek ve muhtemelen turnuva sonrasında onu dünya sıralamasında daha aşağılarda göreceğiz. Keza yani kadınlarda da aynı şey, aynı durum söz konusu. Böyle ilginç bir durum var. Ama tabii bu turnuvanın müthiş bir prestiji var. Ben salı günü yerinde bir kez daha da gördüm. Yani acayip bir hava ve organizasyon. 1877'den beri yapılıyor. İşte herhalde son profesyonel tenisin devam ettiği 50 yılda da şimdiki durumuna iyice bürünmüş halde ve o sıralama hikayesinde, puan hikayesine bakmadan tabii herkes buraya koşa koşa geliyor. Yani ne olursa olsun Wimbledon'da iyi bir sonuç almak, kazanmak falan olağanüstü bir onur tenisçiler için. O yüzden tabii ona pek kimsenin çok da dikkat ettiğini zannetmiyorum. Belki turnuva sonrası bir konuşulacaktır. Yani şuradan şu puan alsaydık falan diye ama dediğim gibi turnuvayı kazanmanın prestiji daha öne geçmiş durumda. Acayip bir tenis dünyasının muhtemelen bir numaralı markası. Yani mesela Medvedev, bazı kadın tenisçiler de men edildi herhalde. Evet. Dolayısıyla peki onlara yapılmış olan bu haksızlık nasıl giderilecek? Yani şeyin vurgusu, işte ATP ve WTA'nin karşılığı puan vermemek oldu bu turnuvaya, yaptırımı. Başka bir yaptırım olmadı. Yani şimdilik o haksızlığı giderecek bir başka eylem yok. Evet. Gördüğüm kadarıyla. Bilmiyorum, ileride başka turnuvalar yaparsa başka bir yaptırım olur mu ama Wimbledon şeyle kurtarmış gözüküyor yani. Puan cezasıyla kurtarmış gözüküyor şimdilik. Şimdi turnuvaya dönersek de dediğim gibi işte 3 yıldır ilk defa böyle seyircili falan, buna karşılık daha ilk günden Covid testi pozitif çıktığı için turnuvadan çekilmek zorunda kalan isimleri de görüyoruz. Mesela geçen sene finalisti, bu sene de favorilerinden İtalyan Mario Berrettini salı sabahı gelen bir haberle turnuvanın dışında kaldı. Yani daha hiç korta bile çıkamadan maalesef Wimbledon'a ayrılmak zorunda kaldı. Pozitif test yüzünden. Başka isimler de var. Yani çok yüksek sayı değil ama açıkçası oluyor. Covid testi yüzünden turnuvaya adım atamadan çekilenler ya da bir maç oynadıktan sonra ikinci maçı öncesinde çekilenler. Bu oluyor. Bir ilginç durumda normalde Wimbledon'ın günlük seyirci kapasitesi 42 bin yanılmıyorsam. İlk gün mesela 2019'a göre 6 bin az seyirci gelmiş. Yani bir işte büyük kortlara çok önceden bilet almış seyirciler oluyor. İşte burada Wimbledon tahvil satar. İşte tahvil sahiplerinin sabit koltukları var falan. Bir de günlük bilet satılır. Dışarıda sıraya girersiniz sabah 7'den itibaren, hatta bir geceden önce itibaren günlük bilet alırsınız. O da genelde diğer dış kortlar denen kortlara sizin istediğiniz zaman girmenizi sağlar. İlk gün 6000 seyirci eksik olmuş yani son pandemi öncesi son yıla göre. İşte bunun sebeplerine bakıyorlar. Biraz bu tüm Avrupa'da, dünyada olduğu gibi hayat pahalılığı, bunun etkisi şey olmuş tabii. Öne sürülmüş yani. Wimbledon'a gitmek demek işte şey bileti de, günlük bilet de 27 pound. İşte içeride yiyip içseniz, orada bir 8-10 saat geçirseniz işte kişi başı 50-60 pound'a mal olacak. Yani bu İngiltere'de de ciddi bir hayat pahalılığı var. %2 enflasyona alışmış bir ülkede enflasyon %9'lara çıkmış durumda. Sene sonunda %11'e çıkması bekleniyor. Alışılmadık bir durum var. Yani burada evet uluslararası bir kitle de var ama yerel, yani Britanyalı seyirci için böyle bir durumda söz konusu olabilir. Bilmiyorum pazartesinden sonraki rakamlar ne oldu. Hatta şu da var, büyük kortlarda işte merkez kort, benimalı kortta iyi maçlarda böyle koltukların boş olduğu gözüküyor. O da şeyden, onun yani o biletler satılmış tabii. Sebebi de şu olduğu anlaşılmış. Sponsorların davetlileri maçlar sırasında genelde bedava yeme içmeyi tercih ediyorlar. Şeylerde, büfelerde. Maç yerine onu tercih ediyorlar. O biraz ondan kaynaklanıyormuş. O boş koltuklar. Yani ekranlara, çünkü daha çok televizyonlar tabii o ana kortlardaki önemli maçları yayınlıyor. Orada herhalde göze çarpmış yayınlar sırasında. Onun da sebebi o. İşte bu bütün diğer spor dallarında da olur. Yani bu futbolda falan da oluyor. İşte Şampiyonlar Ligi finali, Dünya Kupası finali başlıyor. Tam ekranın karşısında görüyoruz ki böyle boş koltuklar, o işte sponsor davetleri, yani onlar o spor dalının en sıkı takipçileri değil de böyle sempatizanları, ama bir yerden sponsordan bilet gelmiş. İşte arada belki gideriz diye düşünüyorlar. Yani bir yarım saatini izleriz maçın diye düşünüyorlar. Neyse, biraz da korta inelim. Şimdi erkeklerde dünya bir numarası Medvedev yok dedik. İki numara Zverev'de Roland Garros yarı finalinde sakatlanmıştı maalesef. Ve ameliyat oldu. O da işte bir herhalde birkaç ay daha kortlarda olmayacak. Yani bir ve iki numara olmayınca meydan eski tüfekler Djokovic ve Nadal'a kaldı. Yani turnuvanın bir numaralı ve iki numaralı seri başı onlar oldu. Yani işte bu turnuvaların zaten gediklileri. Djokovic son, yani bundan önce yapılan son üç turnuvanın şampiyonu. Federal yok ama ikisi var. Eğer arada kimse elenmezlerse finalde birbirleriyle oynayacaklar. Yani finale kadar eşleşmiyorlar. Fena başlamadılar. Nadal ilk iki maçın aslında biraz zorlandığı, biraz set verdi rakiplerine. Dün Litvanyalı rakibine de bir set kaybetti. Yani böyle iki set aldıktan sonra bir üçüncü seti veriyor. Sonra dördüncü sette toparlıyor. Roland Garros'u almıştı bildiğimiz kadarıyla. Bildiğimiz gibi. Bundan 3 hafta kadar önce, ama o Roland Garros'taki 2 haftayı her gün ayağına iğne yaptırarak oynamıştı. Yani ayağında yıllardan beri süregelen bir problem var. Ağrılara karşı ağrı kesici iğne yaptırarak oynayabilmişti. Sonra hatta onu koltuk değnekleriyle gördük turnuvadan sonra. Wimbledon'a gelir mi gelmez mi derken geldi. Ağrıları ne kadar devam ediyor, sağlığı ne kadar yerinde bilemiyorum. Finale kadar gidebilir mi? Göreceğiz. Arada belki yani bir kazaya uğraması da mümkün olabilir açıkçası. Yani dördüncü tura kadar zorlanacağını ben zannetmem. Orada Çiliç engeli olabilir. Son dönemin formda isimlerinden biri. Ojeliyesin ve Berettin onun yolundan çekildiler. Biri Covid yüzünden, öbürü eğlendiği için. Yarı finalde de Tsitsipas belki olabilir. Yunan tenisçi eğer Avustralyalı Kyrgios'u yenerse, o da sanki yarı finale kadar gidecek gibi. Yani öyle bir yolu var Nadal'ın. Göreceğiz. Djokovic işte Berrettini falan onun yolundan çekildi. Nasıl olacağını göreceğiz. Bence sanki Djokovic erkeklerde favori gibi geliyor. Yani biraz bu senenin ilk yarısında yaşadığı bir hayal kırıklığı oranın Avustralya'ya alınmadı. Roland Garros'ta işte Nadal'a yenildi falan. Böyle bir hayal kırıklığıyla geldi buraya. Bunları unutturmak için de Wimbledon'da kazanarak kariyerinin 21. Grand Slam'ini kazanmayı hedefleyecek. Ve ayrıca Djokovic'in bir burada bir sempati kampanyası yürüttüğünü de belirtelim. Çocuklarıyla ve eşiyle sık sık pozlar veriyor. Büyük oğlu artık raket tutacak, biraz oynayacak duruma da gelmiş. Stefan galiba. Serena Williams'la falan idman kortlarında raket sallarken gördük onu. Devamlı şöyle bir aile pozları falan veriliyor. Djokovic'in böyle bir PR kampanyası olduğunu da söyleyelim. Kadınlara gelirsek, kadınlarda da aslında inanılmaz bir Iga Świątek var. Polonyalı tenisçi Ocak ayından beri yenilmiyor. Müthiş bir tempo yakalamış durumda. Burada ilk turu çok rahat geçti. Dün ikinci turun maçında Hollandalı rakibi Kerkhove'ye bir set verdi aslında. İlk sette gerideydi, onu aldı, ikinci seti verdi. Kazandı ve 37 maçtır yenilmiyor. Yani çok acayip bir durum. 1990'dan beri en uzun seri kadın tenisinde. Yani bir yıl içinde en uzun yenilmezlik serisi. İşte 30, 34'ler, 35'ler vardı. Şimdi onu tek onları geçti. 37 maça ulaştı. Görülmemiş bir tablo. Yani bunda tabii kendi istikrarının, becerisinin sebebi olduğu kadar bir takım önemli isimlerin olmamasının da ya da tenis dünyasından çekilmesinin de payı var. İşte Serena Williams artık son deminde bir yıl sonra ilk defa burada oynadı, ilk turda elendi. Japon Naomi Osaka bir takım zihinsel sorunlarla uğraşıyor. Bu turnuvada yok. dünya bir numarasıyken apar topar tenisi bırakma kararı veren İş Parti kortlardan çekildi. Meydan şu an öteke kaldı açıkçası. Yani böyle bir şu an ciddi rakibi yok gibi gözüküyor onun. Yani benim tahminim şu anda dünya iki numarası herhalde. Çok alışmadığımız bir yerden. Tunus'tan Ons Jabeur. Sanki ikisinin finaline doğru gideceğiz gibi geliyor bana. Jabeur de dünya sıralamasında iki numara yükselen ilk Afrikalı oldu. Birkaç hafta önce bundan. Yani eğer bir de Grand Slam kazanırsa herhalde Grand Slam kazanmış bir Afrikalı tenisçi yok bildiğim kadarıyla. Yani Kuzey Amerika'dan, Avrupa'dan, Avustralya'dan, Asya'dan var. Afrika'dan yok. Böyle de bir inanılmaz dev niteliğinde bir adım olacak. Dediğim gibi hani ben şu an tek Jabeur finali bekliyorum. Hatta turnuvanın öncesi Jabeur kazanır demiştim. Göreceğiz bakalım. Peki ülkesinden dolayı katılmasına izin verilmeyen kadın tenisçi var mı önemli isim olarak? Var, eski şampiyonlardan Azarenka var. Beyaz Rus. Şimdi Rusları düşünüyorum. Erkeklerde Ruslar daha ağır basıyor. İşte Karasev var, Medvedev var, Rublev var. Daha fazla Rus tenisçi var. Kadınlarda şu anda eski bir dönem olduğu kadar Ruslar çok parlak değil. Vardır mutlaka ama şimdi Azarenka ismi geldi aklıma. Beyaz Rusya'dan. Evet. Başka gelmedi ama mutlaka vardır. Çünkü işte 128'er kadın ve erkek tenisçi katılıyor teklerde. Mutlaka arada şey olan isim olmuştur yani turnuvadan men edilen isim olmuştur arada. Dediğim gibi Rus erkek tenisçiler biraz daha bastın yani. Hem bir de şöyle bir Ruslar var, bir de yani küçük yaşta başka ülkeye gidip başka ülke adına mücadele eden Rus asıllılar var tabii bir sürü. Onlara bir engel yok açıkçası. İşte Kanadalı Şapovalov var. Annesi Rus olan Yunan Tsitsipas var mesela. Zverev'i söyledik, o Alman sakatlığı sebebi yok. Bir de öyle bir dalga var yani, bir Rus kökenliler var ama onlara bir engel yok tabii. Evet. Şeydeki tablo bu. Tabii ben önceki hafta bir de Wimbledon elemelerine de gitmiştim. Şimdi Wimbledon elemeleri Wimbledon'da yapılmıyor ilginç bir şekilde. Wimbledon'ın çünkü şeyleri yetersiz tesisi. Yani bakmayın bir sürü 19 kort olduğunu falan. Elemeleri yapabilecek sayıda kortu yok. Yani asıl ana tablo maçları başlayana kadar o yemyeşil muazzam çim kortlara pek dokundurmak istemiyorlar. O yüzden eleme turnuvası tek kadınlar, tek erkekler ve çiftlerde Roehampton'da İngiltere Tenis Federasyonu'nun şeyinde yapılıyor, tesislerinde yapılıyor. O da benim evime 15-20 dakika mesafede yürüyerek. İşte ben oraya da gittim falan. 3 Türk tenisçi de vardı elemelerde. İşte birinci turda elendiler. Yani 2008'den bu yana aslında elemelerde hep bir Türk tenisçi oluyor. Hatta Marcel İnan tek erkeklerde 2 kez sanırım elemelerde 3 turu geçip ana tabloya kalmayı da başarmıştı. Ama işte çok bir varlığı da yok Türk tenisinin. Genel bireysel sporlarda Türkiye'nin yaşadığı genel problem açıkçası. Yani takım sporlarında bir takım zaman zaman varlık gösteriyoruz. İşte hani kadın voleybolundan hep bahsediyoruz. Basketbol oluyor zaman zaman ama bu bireysel sporlar hep sıkıntı yani Türkiye'de. Bu üst seviye çıktıkça işte Avrupa, dünya seviyesine çıktıkça yüzme, atletizm, tenis falan yani 100 yıldır sporun 100 yılında Türkiye'nin yetiştirdiği bir önemli isim var mı dersek hiç kimse yok. Maalesef. Bu dalların hiçbirinde üst düzeyden bahsediyorum. Yani işte teniste bir dünyada böyle ilk 20 olup şampiyon olacaktan bahsetmiyorum ben. İşte dünyada ilk 20'ye girsin, Grand Slam'lerde bir 4. tur oynasın falan. Böyle bir tenisçisi hiçbir zaman olmadı Türkiye'nin. İlginç yani. Şu araştırılması gereken bir konu belki. İşte dünya su oyunları şampiyonası deniyor. Yüzme de var içinde. Yüzme, su balesi, açık su yüzme, su topu bitmek üzere bu hafta uzun süren şampiyonlar. Mesela yüzme kısmını Türkiye sadece 2 sporcu gönderebildi. Yani olacak bir iş değil. Hatta dün gazeteci arkadaşımla haberleşiyorduk. Ne oldu dedim, önce uzun liste açıklanmış falan. İşte hani bir final bile görmeden şampiyonayı kapattı Türk yüzücüleri orada. Zaten 2 kişi gönderince çok bir fırsat da olmuyor açıkçası. Tenis de biraz böyle yani. Wimbledon elemelerinde de işte bizim Türk tenisçiler elemenin ilk tur maçlarında set alıyorlar, sonra maçı veriyorlar yani. İşte bir, ilk defa oynuyorlar böyle bir turnuvada. Çim'de ilk defa oynayan var İpek Öz gibi. İşte bunun deneyimsizliği de etkileyince orada bir tur geçemeden elendiler. Ama işte görüyoruz yani, Tunuslu bir tenisçi dünya iki numarası şu anda. Evet, ilginç. Yani Tunus da işte zengin bir ülke değil, tenis geleneği yok, değil mi? Hiçbiri yok yani. Hiçbiri yok. İşte Jabeur tabii herhalde Fransa'da falan çalışıyor bildiğim kadarıyla. Yani işte evet, çok tenisçi zaten. Tunus'ta değil yani. Evet. Bir noktadan sonra tabii eğer böyle bir tenis ülkesi değilseniz teniste ileri ülkelerin birine gidip oradaki işte önemli antrenörlerin, tesislerin, tenis gruplarının birine dahil olup idman yapmanız lazım. İşte neresi olacak? ABD olacak, Fransa olacak falan işte. İşte belki İngiltere olacak, Almanya olacak. Buraya bir yere gitmeniz lazım işte belki 15, 16, 17 yaşından sonra. Anca öyle aşama yapabiliyorsunuz. Yoksa işte belli seviyede kalınıyor maalesef. Wimbledon'ı izleyeceğiz. Dediğim gibi erkeklerde eski çiftler Djokovic, Nadal o Grand Slam rekorunun mücadelesinde içindeler bir yandan. İlginç. Yani dediğim gibi ben Djokovic'in sene kadar gideceğini düşünüyorum. Nadal Sankara'da takılabilir. Kadınlarda ise Świątek'in bu 2020'deki muazzam performansının devam edip etmeyeceğini göreceğiz. Roland Garros'un yanına bir de Wimbledon eklerse hakikaten çok iyi taşlandırmış olacak seneyi. Jabeur'ün de bakalım ilk Afrikalı olarak bir inanılmaz başarıyı gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini izleyeceğiz. Evet. 2 hafta sürecek değil mi bu şimdi? Biz 2 hafta sonra değerlendirelim. Evet. Şu an yani bugün artık 3. tur maçları sanıyorum oynanıyor. Türkiye'de Esport yayınlıyor. Esport kanalı. Bir sürü maç veriyorlar yani günde. Sadece eskiden olduğu gibi sadece merkez kort maçları yayınlanmıyor yani. Onlar diğer kortlarda da hangi maçlar varsa onları mutlaka yayınlıyorlar. Ama işte bu hafta 3. tur, 4. tur. İlk defa pazar günü de bu arada. Normalde bu ilk pazar günü orta pazar denir. Orada maç oynatmazdı Wimbledon geleneksel olarak ama hem o günde seyirci alabilmek, para kazanabilmek için bir de işte takvimin sıkışmaması için o günde ilk defa maç oynanacak. Yani birkaç kez mecbur kalındığı için yağmur sebebiyle oynanmıştı ama resmi olarak hakikaten şey yoktur. Cumartesi yaparlar, pazar araya bir tatil verirler. Pazartesi devam ederler. Bu gelenek artık bitti bu sezon. Final maçları kadınlarda gelecek cumartesi, erkeklerde de gelecek pazar günü olacak. Takip edip konuşacağız zaten. Tamam, çok teşekkür ederiz Alp. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.